ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 26 श्लोक संख्या 21 अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी गोपाल के द्वारा। यत्तत् सत्त्वगुणं स्वच्छम् शांतं भगवतः पदम् यदाहुर्वासुदेवाख्यम् चित्तं तन्महदात्मकम्। अनुवाद। सतो गुण जो भगवान के ज्ञान की स्वच्छ शांत अवस्था है और जो सामान्यतः वासुदेव या चेतना कहलाता है, महत्त्व में प्रकट होता है। तात्पर्य आप जरा सा पढ़ लीजिए। वासुदेव प्राकट्य अथवा भगवान के ज्ञान की अवस्था शुद्ध सत्व कहलाती है। शुद्ध सत्व अवस्था में अन्य गुणों तथा रजो तथा तमो गुणों का उल्लंघन नहीं होता। वैदिक ग्रंथों में भगवान का विस्तार चार पुरुषों में बताया गया है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। यहाँ पर महत्त्व के प्राकट्य में भगवान के चारों विस्तार रहते हैं। इनमें से जो परमात्मा के रूप में भीतर स्थित है वह सबसे पहले वासुदेव के रूप में विस्तार करता है। वासुदेव अवस्था भौतिक इच्छाओं के उल्लंघन से मुक्त है और यह वह अवस्था है जिसमें कोई भी श्री भगवान को समझ सकता है, या वह लक्ष्य है जिसे भगवद गीता में अद्भुत कहा गया है। महत्त्व का यह अन्य लक्षण है। वासुदेव विस्तार को कृष्ण चेतना भावनामृत भी कहते हैं, क्योंकि इसे काम तथा अज्ञान छू तक नहीं जाते। ज्ञान की यह शुद्ध अवस्था भगवान को समझने में सहायक होती है। भगवद गीता में वासुदेव अवस्था को क्षेत्रज्ञ भी कहा गया है, जो कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा परम ज्ञाता को बताने वाला है। जीव जो विशिष्ट प्रकार का शरीर धारण करता है उसे वह जानता है, किंतु परम ज्ञाता वासुदेव न केवल विशेष प्रकार के शरीर को ही अपितु विभिन्न प्रकार के शरीरों के कर्म क्षेत्र को भी जानता है। स्वच्छ चेतना या कृष्ण चेतना प्राप्त करने के लिए मनुष्य को वासुदेव की पूजा करनी होती है। वासुदेव एकाकी कृष्ण है। जब कृष्ण या विष्णु अकेले होते हैं, उनके साथ उनकी अंतरंगा शक्ति नहीं रहती, तो वे वासुदेव होते हैं। किंतु जब वे अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ होते हैं तो द्वारकाधीश कहलाते हैं। शुद्ध चेतना या कृष्ण चेतना पाने के लिए मनुष्य को वासुदेव की पूजा करनी होती है। भगवद गीता में इसका भी उल्लेख है कि अनेकानेक जन्मों के बाद मनुष्य वासुदेव की शरण में जाता है। ऐसा महात्मा अत्यंत विरल है। अहंकार से मुक्ति पाने के लिए संकर्षण की पूजा करनी होती है। संकर्षण की पूजा शिवजी के माध्यम से भी की जाती है। शिवजी के शरीर में लिपटे रहने वाले सर्प संकर्षण के ही रूप हैं, और शिवजी सदैव संकर्षण के ध्यान में लीन रहते हैं। जो कोई संकर्षण के ही भक्त रूप में शिवजी की पूजा करता है वह अहंकार से मुक्त हो सकता है। यदि कोई मानसिक विक्षोभों से मुक्ति चाहता है तो उसे अनिरुद्ध की पूजा करनी होती है। वैदिक साहित्य में इसके लिए चंद्रमा की पूजा की भी संस्तुति की गई है। इसी प्रकार अपनी बुद्धि में स्थित रहने के लिए मनुष्य को प्रद्युम्न की पूजा करनी होती है, जिन्हें ब्रह्मा की पूजा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये बातें वैदिक ग्रंथों में बताई गई है। इस हरे कृष्ण इस अध्याय का नाम है प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत, और इस अध्याय में कैसे इस भौतिक प्रकृति प्रकट होते हैं उसका वर्णन है। तो सामान्यतः सब लोग जो भगवान में विश्वास करते हैं, चाहे भी हिंदू या अहिंदू, हम हिंदू नहीं है, घर से कहो मैं हिंदू नहीं हूं, लेकिन जो भगवान में विश्वास रखते हैं, तो इस विश्वास करते हैं कि सब कुछ जो है सब कुछ भगवान की सृष्टि है, और इसलिए भगवान महान है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह भाषा में। तो श्रील प्रभुपाद बहुत दफे बोले कि केवल भगवान महान है ऐसे बोलना पूर्ण नहीं है, तो कैसे भगवान महान है इसको समझना चाहिए। तो इस अध्याय में और श्रीमद् भागवत के कई अध्यायों में तो कैसे भौतिक प्रकृति प्रकट होते हैं भगवान से, उसका संक्षिप्त वर्णन संकलित है, और वो सभी वर्णन आधुनिक विज्ञान से बहुत अलग है। कुछ भारतीय वैज्ञानिक है जो प्रयास करते हैं श्रीमद् भागवत और अन्य वैदिक शास्त्रों की सृष्टि जगत सृष्टि का वर्णन, वो वर्णन आधुनिक वैज्ञानिक मतवादों के साथ मिल करना, परंतु मेरे विचार में वो बहुत कठिन होगा, क्योंकि सिद्धांत तो एक ही नहीं है, सिद्धांत है शास्त्रीय सिद्धांत है कि अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते, सब कुछ भगवान से आते हैं, और तथाकथित वैज्ञानिक सिद्धांत है कि असत्यम अप्रतिष्ठम थे जगदाहुर अनीश्वरम, कि कोई भगवान नहीं है इस भौतिक जगत का, कुछ प्रतिष्ठान नहीं है, आधा नहीं है, अपरस्पर संभूतम के मन्यत काम हित का, और कैसे सब कुछ आया, किस लिए, क्या कारण है, कोई कारण नहीं है, तो ऐसे ही है। तो क्या है, काम ही है, काम सर्वोपरि है। अगर कोई कारण है जगत का, वो कारण है कि हम यहां पर है और इस जगत हमारा भोगने के लिए है। तो वैदिक वर्णन सृष्टि के बारे में कम से कम मेरे लिए समझना कठिन है, और आधुनिक वैज्ञानिक वर्णन मेरे लिए और बहुत कठिन है, दोनों कठिन है, क्योंकि मेरा मन मेरी बुद्धि इतनी सी नहीं है ये सब जटिल सिद्धांतों समझने के लिए। और लगते है हम सब जो यहाँ पर उपस्थित है हम एक ही हाल में है। कोई है जो आधुनिक वैज्ञानिक वर्णन तो कैसे कुछ भी नहीं था, सिर्फ शून्य था। सिर्फ शून्य का मतलब शून्य भी नहीं, कुछ भी नहीं था। फिर बिना कारण से एक महान विश्व था और हम यहाँ है, समझना कठिन। तो कि भगवान है और इनसे सब कुछ आए हैं, इसको समझना सरल है। परंतु कैसे महातत्व प्रधान और धीरे धीरे सब सब चीजों की सृष्टि हुई, वो वर्णन मेरे लिए समझना कठिन है। इसलिए इसके बारे में मैं अभी और कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि जिसके बारे में एक व्यक्ति का ज्ञान नहीं है उसके बारे में बात बोलना उचित नहीं है। शायद हमारे महान बुद्धिमान पंडित भक्तों ये सब सृष्टि वर्णन बार बार पाठ करने से समझ पाएंगे और हमको समझाएंगे, परंतु वो व्यक्ति मैं नहीं हूं। इसलिए मैं त्रिगुणों के बारे में कुछ कहूंगा जो इस श्लोक का एक विषय है। त्रिगुणों और वो अवस्था जो त्रिगुणों के अतीत वासुदेव वासुदेव अवस्था। तो प्रकृति के तीन गुण है जो आधुनिक वैज्ञानिक उनके कोश सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये सब शब्दों में है। तो कैसे हम समझ सकते हैं कि ये तीन गुणों उपस्थित है, ये तीन गुणों का प्रभाव से। तमोगुण सबसे निकृष्ट है, तमोगुण में कुछ गुण नहीं है। उससे और बहुत उत्तम है रजोगुण, लेकिन वो भी अच्छा नहीं है। जो रजोगुणी है विचार करते हैं कि ऐसे होना अच्छा है, हमेशा व्यस्त रहना पैसे के पीछे, हफ्ते में 6 दिन बहुत मेहनत करना है पैसा कमाने में, और आज शनिवार को पार्टी जाना है, बूज पीना है, मतलब बियर इत्यादि। बूज वो शब्द तो समझते हैं, उसका मत वो इंग्लिश स्लैंग है, शराब कफ्स, विशेषकर बियर। बियर मतलब आप सब शुद्ध आत्मा है, आप तो नहीं मालूम शायद, मुझे मालूम है। तो बियर पीना पार्टी जाना और सब कुछ जो नहीं करना चाहिए वो सब करना, व्यभिचार शराब पीना मांस खाना और इस प्रकार रजोगुण। वो तमोगुण से अच्छा है क्योंकि रजोगुण में कम से कम मन सक्रिय होता है, तमोगुण में लोग तो पत्थर जैसे है, कुछ भी चिंतन नहीं करते। तो रजोगुण में तो मन सक्रिय होते हैं, तो इसलिए ऐसे लोग को कुछ कहना संभव है भगवान के बारे में। और रजोगुण जो जिसका वर्णन मैं अभी किया था वो रजगुण तमगुण मिश्रित है, क्योंकि तमगुण में शराब पीना व्यभिचार करना वो प्रवृत्ति ज्यादा होती है और रजगुण में पुण्य कर्म भी करना है। रजगुण जो सत्व के साथ मिश्रित होते हैं तो वो रजगुण में लोग तो स्वर्ग जाना चाहते हैं, इसलिए पुण्य कर्म करते हैं, पुण्यशाली लोग होते हैं। तो तमगुण के ऊपर बहुत रजगुण है, सत्वगुण तो रजगुण के बहुत ऊपर है, क्योंकि सत्वगुण में वो सब प्रयास नहीं करने हैं स्वर्ग जाने के लिए या बाहर जाने के लिए पैसा कमाने में, सुख वो रजोगुण में वो प्रयास है इस भौतिक संसार में सुखी हो, वो आशा है। और सत्वगुण और तमोगुण दोनों में वो आशा तो नहीं है, तमोगुण में कुछ भी आशा नहीं है। तो अगर 24 घंटे में कम से कम 23 घंटा नींद करना है वो तमोगुणी लोग के लिए सबसे अच्छा है, और आधा घंटे में उठना, कुछ खाना पीना, पेट साफ करना और फिर सो जाना, तो कुछ भी आशा नहीं है, पूरा निराश होता। सत्वगुण में वो प्रयास सुखी होना इस भौतिक संसार में वो तो नहीं है, परंतु वो साक्षात्कार सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम। सत्वगुण में ब्रह्म दर्शन अर्थात प्राथमिक आध्यात्मिक विकास होते, सत्वम संजायते ज्ञानम। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्वगुण से ज्ञान उद्भूत होते। ज्ञान इस प्रसंग में भगवद गीता में जिसमें भगवान कृष्ण ज्ञान ज्ञान शब्द कहते हैं, उसका अर्थ नहीं है इस भौतिक संसार के बारे में सब कुछ कैसे चलते है, वो कौन सा आदमी इस काम किया था, इतिहास भूगोल भौतिक विज्ञान वो सब तो नहीं। ज्ञान शब्द का अर्थ है अच्छी तरह विवेचना करना, जिससे हम साथ और असत ये दोनों में क्या अंतर है समझ सकते हैं, और असत छोड़ के सत ग्रहण करना। परंतु सतोगुण वो भी माया है, त्रिभीर गुणमायार त्रिभीर गुणमायार भावाय ए भी सर्वमिदम जगत मोहितं नाभिजानाति मामेव परम अव्ययम्। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि ये तीन गुणों से इस जगत में सब लोग विमोहित रहते, क्यों? क्योंकि मेरे बारे में नहीं जानते कि मैं इस त्रिगुणों की स्थिति से ऊपर हूं। तो उस श्लोक के बाद कौन श्लोक आते है भगवद गीता में, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मे तम तरन्ति। तो इसका अर्थ है जो नहीं मालूम आपके लिए बोलता हूं। कि इस गुणमयी अर्थात सतोगुण रजोगुण तमोगुण से घटित भौतिक प्रकृति उससे मुक्त होना बहुत कठिन है। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरे चरणों में शरणागत होते हैं ऐसे लोग इस त्रिगुणमयी माया से अतिक्रम कर सकते। तो सत्वगुण वो भी एक प्रकार का माया है, वो माया और आध्यात्मिक स्थिति का तटस्थ स्वरूप है। मतलब जो माया से मोहित है, जो पहला सोपान पर जाते हैं आध्यात्मिक ज्ञान में, ऐसे लोग सत्वगुणी हैं। जो तमोगुणी नहीं है, रजोगुणी है, जो उदासीन है इस भौतिक संसार के संघर्ष से, जो ध्यानी है, जो अनासक्त है, तो ऐसे व्यक्ति सत्वगुणी है। उसका प्रयास नहीं है धनी होना, बड़ा होना, उसका प्रयास है अद्वैष्टा सर्वभूतानं मैत्र करुण एवच, सबको सबसे प्रेम करना। उनका प्रयास है समझना आध्यात्मिकता क्या है। परंतु उससे सत्वगुणी से ऐसा अनुभव होते कि ठीक है मैं अभी शांत हो गया हूं, शांत हो गया हूं, ठीक है अभी सिद्ध हो गया हूं। वो सुख जो सत्वगुण में अनुभूत है वो भी एक बंधन है, क्योंकि वास्तव पूर्ण आध्यात्मिक स्थिति है मामेव ये प्रपद्यन्ते, श्री कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पित हो। कृष्ण तु भगवान स्वयं, कृष्ण परम पुरुष भगवान ही है, और जीवेश्वरूप हो कृष्ण नित्यदास। जीव का मूल स्वरूप है कृष्ण के दास। तो यदि एक व्यक्ति भौतिक संसार से अनासक्त होते हैं और उससे मन में शांति और सुख का अनुभव करते हैं, परंतु विशेषकर रुचि नहीं लेते हैं श्री कृष्ण की सेवा में, तो वो सुख, वो प्राथमिक आध्यात्मिक सुख जो ब्रह्म सुख कहलाते हैं, वो भी एक विघ्न है कृष्ण भक्ति। तो इसलिए हमें सत्वगुणी होने के लिए प्रयास नहीं करते हैं, हम प्रयास करते हैं पूर्ण समाश्रित श्री कृष्ण के चरणों में। सत्वगुणी होना अच्छा है और भक्ति जीवन में सत्वगुण अनुकूल है, तीन गुणों में सत्वगुण अनुकूल है। रजोगुण में असंख्य असीम भौतिक इच्छाएं हमेशा मन में आती हैं, तो वो भक्ति के लिए प्रतिकूल है। और तमोगुण तो कृष्ण भक्ति से एकदम विपरीत होता है। तो सत्वगुण सामान्यतः सत्वगुण अनुकूल है कृष्ण भक्ति अनुशीलन करने के लिए, परंतु यदि हम सात्विक होने से संतुष्ट होते हैं तो वो भी भद्र होगा कृष्ण भक्ति में। तो हनुमान और वो सब सुग्रीव की बंदर के फौज रामचंद्र भगवान के साथ लंका गया है और रामचंद्र भगवान की तरफ से लड़ाई की, रावण के युद्ध के विरुद्ध। तो यदि रामचंद्र का आदेश लड़ाई करना नहीं मानता तो अगर ऐसे वो सब बंदर ऐसे बोले नहीं नहीं हम भक्ति करेंगे, हम यहाँ समुद्र के किनारे में भेट के हम माला करेंगे, तुम क्षत्रिय हो तुम लड़ाई करो, तो शायद आज तक सीता रानी तो वहां पर रहने वाली थी। यदि श्रील प्रभुपाद तो जोर जोर से प्रचार नहीं किए थे तो कैसे कृष्ण भक्ति प्रसारित हो सकती। श्रील प्रभुपाद तो बार बार ऐसे शब्द बोलते थे, मूढ़ा मूर्ख नॉनसेंस बकवास, ये सब आजकल का सभ्यता तो सभ्यता नहीं है, ये कुत्ता बिल्ली की सभ्यता है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद बा बा बोले, तो साधु लोग तो ऐसे ही बोलते हैं क्या, सबको अपमान करते हैं, ये उचित है क्या साधुओं के लिए? शायद नहीं। लेकिन हमारा लक्ष्य नहीं है साधु होने, हमारा लक्ष्य है कृष्ण भक्त होने। कृष्ण भक्त तो साधु है और साधु तो कृष्ण भक्त है, परंतु आज काल और शायद अनादि काल से सामान्य लोग के मन में वो साधु क्या है और वास्तव साधु क्या है, ये दोनों धारणा में अंतर है। सामान्यतः भौतिक भोग विलासी जन सोचते हैं कि साधु है जो सात्विक है, किसी को परेशान नहीं करते हैं, किसी को तकलीफ नहीं देते हैं। और ऐसे है कुछ हरि बोल बोलते हैं और बस और कुछ नहीं करते, और ऐसे लोग को कुछ पैसा देना है और जय महाराज बोलना है और बस हमारा काम हो गया है और उसका काम भी हो गया है। तो भौतिक दृष्टि में अच्छा होना भक्तों का लक्ष्य नहीं है, भक्तों का लक्ष्य है कृष्ण की दृष्टि में अच्छा होना। और ऐसा होने के लिए शायद हमें भौतिक भोग विलासियों जन के विचार को विरोधी होने चाहिए। साधु मतलब जो जन कल्याण करते हैं वो बात हम स्वीकार करते हैं और भौतिक मूढ़ा जन वे भी स्वीकार करते, जन कल्याण ऐसे करना साधु वृत्ति है। परंतु कल्याण क्या है, उसमें भौतिक भोग विलासी जन और शुद्ध कृष्ण भक्त जनों में मतभेद है। जन कल्याण जो मूर्ख जन है उनका विचार में कि जन कल्याण है देह कल्याण और समाज का कल्याण, तो इसलिए भूखियों को खिलाना, गरीबों को पैसा देना, हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, ये सब महान पुण्य कर्म है। और कृष्ण भक्तों का दृष्टिकोण, मतलब भगवान कृष्ण का विचार में जो भक्तजन ग्रहण करते हैं, तो आत्मा कल्याण वास्तव कल्याण है। तो इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि एक कनिष्ठ भक्त यदि मंदिर में भगवान की आरती का समय घंटी बजाते हैं तो उससे क्रॉ क्रॉ गुणों का कल्याण होते है, क्रॉ क्रॉ हॉस्पिटल बनाने से। तो कैसे समझना है, हॉस्पिटल बनाने से लोग का फायदा होता है और घंटा बजाने से कुछ भी फायदा नहीं होता, क्या है वो डिस्टर्ब भी होते हैं। परंतु क्या फायदा होते, भगवान संतुष्ट होते। हम क्यों घंटा बजाते हैं आरती का समय, क्योंकि भगवान उसको अच्छा लगता है बस। और यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, यदि भगवान संतुष्ट होते तो पूरा जगत संतुष्ट हो सकता है, और यदि भगवान संतुष्ट नहीं होते तो और सब कुछ जो हम करते हैं उससे कुछ भी कल्याण नहीं होते। उसका फल होगा पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननम जठरेशाय, और कुछ नहीं है। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु प्राप्त होना। लेकिन देखो हम हॉस्पिटल बनाते हैं, लोग जो बीमार है, तुम साधु लोग तुम ऐसी बात बोलते हैं लेकिन जब बीमार हो तुम भी हॉस्पिटल जाते हो। तो हम इंजेक्शन देते हैं, हम गोली खिलाते हैं, उससे फायदा होते, फायदा होते है जो कि जो बीमार था तो अभी ठीक हो गया है, उससे फायदा होता है। ठीक है फायदा होता है लेकिन शरीर के लिए, केवल शरीर के लिए। जो अज्ञानी है तो नहीं जानते कि वास्तव व्यक्ति शरीर है, शरीर नहीं है, वास्तव व्यक्ति शरीरी है, आत्मा है। तो उनका विचार में सत्व गुण है शरीर का कल्याण करना, और जो वास्तव साधु है वे जानते हैं कि शरीर सुस्त होते हुए भी यदि आत्मज्ञान नहीं है तो उसके बाद आप बाबा सुस्त या असुस्त शरीर मिलेंगे, और अगर आत्मज्ञान प्राप्त होते हैं तो और भी जन्म लेना नहीं होगा। आत्मज्ञान क्या है, आत्मज्ञान पूर्ण होते हैं कृष्ण भक्ति ज्ञान में। आत्मज्ञान क्या है, केवल समझना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं सनातन आत्मा हूं, वो पूर्ण आत्मज्ञान नहीं है। पूर्ण आत्मज्ञान है आत्मा और परमात्मा दोनों के बारे में समझना कि भगवान है श्री कृष्ण, मैं उनका दास हूं, सब उनके दास हैं और इसलिए इनकी सेवा करना चाहिए। तो कृष्ण भक्ति में वो प्रयास करना साधु होना ऐसा होना चाहिए, लेकिन कौन सा परिभाषा में, भौतिक भोगविलासी जनों या कृष्ण भक्तों? केवल साधु होने से, मृदु बात बोलने है, अच्छा व्यवहार करना, तो उससे कृष्ण भक्ति पूर्ण नहीं होते। कृष्ण भक्ति में कृष्णार्थ ही खेला चेष्ट, सब कुछ जो हम करते हैं तो कृष्ण का सुख के लिए करना चाहिए। तो सामान्यतः साधु सत्वगुणी होना और कृष्ण भक्ति करना सामान्यतः दोनों का मिल होते है। परंतु यदि आवश्यकता है तो इतना बड़ा साधु होना वो उसको चढ़ना है, जैसे हनुमान, जैसे अर्जुन, अर्जुन तो बड़ा साधु होना चाहता था और कृष्ण भगवान अर्जुन को बोले तुम साधु बन जाओ, इस प्रकार लड़ाई करो, मामनुस्मरण युद्ध च। बाद में पंच पांडव, राष्ट्र सब कुछ त्याग करके हिमालय गए हैं, परंतु कुरुक्षेत्र में वो समय और स्थिति नहीं थी ऐसा साधु होने के लिए, इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले तो सत्वगुणी होने से कृष्ण भक्त होना उत्तम है। मांगचे व्यभिचारेण भक्ति योगे न सेवते सगुणान समतीत्यायतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो जो कृष्ण भक्ति करते हैं तो उनके जीवन में अपने आप त्रिगुणों का अतिक्रम करना है। तो कृष्ण भक्ति उसका स्तर सत्वगुण से और बहुत ऊपर है, तो जिससे हम विमोहित नहीं होंगे सत्वगुण से, इसलिए हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। तो साधारण सत्वगुण और शुद्ध सत्व, सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितम्, शुद्ध सत्व, ये दोनों में क्या अंतर है? शुद्ध सत्व अवस्था वो अवस्था है जिसमें कृष्ण की प्रीति के लिए हम सब कुछ करते हैं, वो अभिप्राय होते, और सत्वगुण में कि मैं अच्छा हूं, मैं किसी को द्वेष नहीं करता हूं, मैं मेरा नरम स्वभाव है, तो ऐसे होते। तो ऐसे सत्वगुणी होना अच्छा है, परंतु वो स्थिति पूर्ण नहीं है, वो तीन गुणों के में, तीन गुणों में है, इसलिए वो स्थिति भी, उस स्थिति से भी हमें मुक्त होना चाहिए और हमें सदैव तत्पर होना चाहिए। तो कैसे? श्री कृष्ण की प्रीति से हम सेवा कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो अगर किसी का प्रश्न है तो आप जरा सा अभी पूछे। हरे कृष्ण महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपने इतने अच्छी तरह से बताया गुणों के बारे में, विशेषकर साधु और कृष्ण भावना मोहित भक्त के बीच में। तो हम जब इस्कॉन में रहते हैं अभी, तो श्रील प्रभुपाद की हमसे क्या अपेक्षा है? काफी बार हमारे ऊपर गुणों का प्रभाव काफी जबरदस्त रहता है, तो हम शायद बोलेंगे हम प्रभुपाद के लिए किताब बांटना है, प्रभुपाद के लिए मंदिर बांटना है, लेकिन काफी बार ऐसा हो सकता है कि हमारा अंदर अंदर जो रजो गुण है उसको ही हम ज्यादा इग्नोर कर दें। तो हम कैसे, कौन से गुण में रहे और कैसे देखें? हम रजोगुणी जैसे हैं, हम सत्वगुणी जैसे नहीं है। हम मंदिर में बैठ के केवल बाजा नहीं करते, हम बाहर जाकर पुस्तक वितरण करते हैं, हम पैसा कलेक्शन करते हैं। तो वो सब राजसिक कर्म जैसे है। तो हमें साधना करना चाहिए और बार बार सुनना चाहिए, जिससे ये सब कर्म में काम जो राजसिक है नहीं आएगा। अर्थात कि कृष्णार्थ ही खेल चेष्टा, सब कुछ जो हम कहते हैं हम कृष्ण का सुख के लिए कहते हैं, इसको सदैव मन में रखना चाहिए कि हम लोग से पैसा लेते हैं और हम बड़े बड़े लोग के ऑफिस जाते हैं जिसमें वातावरण पूरा राजसिक है। तो हमें सदैव समझना चाहिए कि मैं ये सब लोग जैसे नहीं हूं, मैं यहां आया हूं कृष्ण सेवा करने के लिए। पद्म पात्र में वाम भसा, वो गीता में श्री कृष्ण वो उदाहरण देते हैं कि पद्म का पत्र तो जल के ऊपर है, लेकिन इसका वास्तव कुछ संस्पर्श नहीं है जल के साथ। यदि एक बूंद जल उसके ऊपर डालना है तो एक दो सेकंड रहेगा फिर गिर जाएगा। तो इस प्रकार हमें भौतिक संसार में कृष्ण भगवान के लिए कुछ करने के लिए, श्रील प्रभुपाद वाले कि हम हमारे इस्कॉन में हम बाबा जी जैसे लोग नहीं चाहते, हम सक्रिय तेजस्वी प्रचारक चाहिए। परंतु रजोगुण और शुद्ध सत्व में बहुत बड़ा अंतर है, जिससे हम वो रजोगुण से प्रभावित नहीं होंगे, इसलिए हमें अच्छी तरह साधना करना चाहिए जिससे हम बल मिलेंगे कृष्ण से। श्रील प्रभुपाद उनका भक्त गॉड है पत्रिका में, उनका पाश्चात्य गमन के पहले एक प्रबंध लिखी कि कुछ लोग आश्चर्य लगते हैं मुझको देखना, क्योंकि मैं सब कुछ छोड़ के वृंदावन आया हूं, परंतु वृंदावन में नहीं रहता हूं, मैं हमेशा अप डाउन करता हूं, दिल्ली जाता हूं, पैसे संग्रह करता हूं, पत्रिका छपाता हूं, तो मैं पक्का विषय जैसे हूं, कुछ लोग ऐसे ही सोचते। परंतु मेरा प्रयास है और विषय लोग के प्रयास में दिन रात का अंतर है, क्योंकि मैं सब कुछ करता हूं कृष्ण की प्रीति से। तो हमें ऐसे होना चाहिए, हमेशा समझना चाहिए कि सब कुछ जो हम करते हैं हम कृष्ण का सुख के लिए करते हैं। तो फिर भी कुछ प्रभाव पड़ सकते रजोगुण का, इसलिए हमें कभी कभी यात्रा करना है जिसमें हम दिन रात केवल भक्तों के साथ रहते हैं और हम केवल श्रवण कीर्तन सेवन करते हैं। श्रील प्रभुपाद बोले उस समय श्रील प्रभुपाद का प्राकट्य समय में उनके अधिक भक्त अधिक शिष्यों तो पाश्चात्य देश के थे और बहुत प्रयास किए थे प्रचार में पुस्तक वितरण में। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि मेरे सभी शिष्यों तो एक बार साल में मायापुर वृंदावन यात्रा करो, श्रवण कीर्तन करो, गंगा स्नान करो और इस प्रकार वो सब प्रदूषण आया था वो रजोगुणी तमोगुणी लोगों का संग करने से वो साफ हो जाएगा, फिर सतेज होगा वापस जाओ प्रचार करने के लिए। हरे कृष्णा। एक और विचार है कि वो जो प्रचार करते तो एक साथ जाना ठीक नहीं है। संग से हम बल मिलते, संगे शक्ति कलो योगे। यदि हम अकेले विषयी लोग के बीच में जाते तो शायद हमारा हाल अभिमन्यु का जैसे हो, हम वापस नहीं आ पाएंगे। हरे कृष्णा। भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर प्रभुपाद जो प्रचार कर रहे थे तो उस समय भारतवर्ष जो है अंग्रेजों के अधीन था और उस समय जैसे हम सुनते हैं और आपके ग्रंथों से आपने जो लिखी है उसमें हम पढ़ते हैं कि वो बहुत क्रांतिकारी प्रचारक थे। जैसे इस प्रकार से पोशाक पहनना जो कि साधु जैसे तो ऊपर से दिखता नहीं लेकिन जैसे कोई जेंटलमैन जैसे होता है जैसे सूट वूट पहनना या अम्बेसडर गाड़ी में चलना इस तरह से कार में रहना। अम्बेसडर शायद जैगुआर ब्रिटिश और सब कार्स ब्रिटिश टाइप्स में। एनीवे इट्स अ डिटेल। पाश्चात्य देशों में खास इनके भक्तों कभी कभी सूट पैंट ऐसे पहनते थे, हमेशा नहीं है। तो जबकि उस समय राजनीतिक परिस्थिति ऐसी थी कि सब अंग्रेज वस्त्र और अंग्रेजों की चीजें सब त्याग करने के लिए बताया गया था लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर उसको इस्तेमाल करके प्रचार में लगाए। तो प्रश्न ये है कि महाराज अभी के स्थिति में आज बहुत जमाना बदल गया है, आज की तारीख में हम भौतिक चीजों को कितना हद तक इस्तेमाल करें और तो आज का राजा हो पैंट सूट नहीं पहनना क्योंकि सब लोग पहनते हैं, जिससे हम अलग होंगे, जिससे हम पुरानी संस्कृति उसका प्रचार करना चाहते, इसलिए हमें धोती ये सब पहनना चाहिए। आजकल पैंट सूट पहनने से कुछ प्रचार का कुछ भी कल्याण नहीं होते कि हम अलग है, हम उसी सभ्यता से पृथक है, उसको दिखाने के लिए अच्छा हो ऐसे पारंपरिक वस्त्र पहनना है। तो स्थिति सामाजिक स्थिति बदल गई है तो देशकाल पात्र के अनुसार प्रचार करना चाहिए। लेकिन एक बात है कि देशकाल पात्र का नाम में बहुत कुछ बदलाना है जो बदलना नहीं चाहिए। देश काल पत्र का नाम में बहुत छल होते तो जो सिद्धांत हमारा प्रयास क्या है, सिद्धांत का प्रचार करना तो जो अनुकूल है भक्ति सिद्धांत प्रचार करने के लिए उसको ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो इसके बारे में क्या अनुकूल है, इसके बारे में अलग अलग मत हो सकते। हरे कृष्ण। अलग अलग मत हो सकते लेकिन भक्ति सिद्धांत तो एक ही होते हैं। देश काल पत्र अनेक होते लेकिन सिद्धांत एक होते। महाराज बहुत ही सुंदर आपने बताया तीन गुणों के बारे में। मेरे मन में थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है कि ये जो तीन गुण हैं रजोगुण सत्वगुण तमोगुण, मैं ये भी जानती हूँ और मैंने सुना भी है पढ़ा भी है कि जो भी हम काम करते हैं तो ये तीन गुणों के अधीन होकर हम करते हैं। हाँ, जब तक हम तीन गुणों से ग्रस्त होते तब तक हमें रजोगुण तमोगुण सत्वगुण से प्रभावित होने से करते। लेकिन यदि हम कृष्ण भक्ति में करते हैं, हम श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति से प्रभावित होते। हम सब कुछ जो हम करते हैं हम शक्ति लेकर करते हैं, तो मायिक शक्ति है, बाहिरंग शक्ति है। बहिरंग शक्ति से हम बल मिलते हैं जब तक हम कृष्ण भक्ति में नहीं है। जब हम कृष्ण भक्ति में है हम अंतरंग शक्ति से बल मिलती है, मिलता है। महाराज मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम तीन गुणों के अधीन कार्य करते हैं तो फिर मेरे उत्तर है कि हमें तीन गुणों के अधीन नहीं होना चाहिए। हम शरणागत होने चाहिए श्री कृष्ण के चरणों में। इसलिए आप और सभी भक्त यहाँ आए हैं, जिससे आप कृष्ण भक्ति कर सकते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि तीन गुणों के अतीत स्थिति क्या है। यदि आप भगवान कृष्ण के चरण में प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ जो मैं करता हूँ तो आपकी प्रीति के लिए करता हूं, तो ऐसे कहने से, उसी भावना से, तो आप तीन गुणों के अतीत स्थिति में स्थित होंगे। तो उन गुणों जब हम भगवान के प्रति ऐसा रखेंगे भाव जैसे कि आप बोल रहे हैं, और हम जो भी कर्म करेंगे तो हम उन कर्मों के भागी नहीं बनेंगे। सही बात है, लेकिन हमें ऐसा काम करना है जो शास्त्र के अनुसार है। ऐसा नहीं है कि हे कृष्ण मैं सब कुछ, मेरा मन धन धन सब कुछ आपकी सेवा में अर्पण करता हूँ, अभी बाहर जाता हूँ शराब पीने के लिए। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, ऐसा नहीं हो सकता। गुणों के प्रभाव से ही हम कर्म करते हैं, तीन गुणों का प्रभाव होते है। तो इसलिए हमें साधना करना चाहिए। हमारा संकल्प ऐसा होना चाहिए कि हे कृष्ण मैं शरणागत हूँ आपके चरणों में, तो फिर भी हम महसूस करते हैं तो कैसे तीन गुणों का प्रभाव हमें हमारे ऊपर आते हैं। तो इसलिए हमें कृष्ण भक्ति साधना करना चाहिए। वो प्रभाव रहेगा। वो उदाहरण है कि वो पंखा जो हम बंद करते हैं, बंद कर दिया तो विद्युत और नहीं आते हैं, तो फिर भी क्योंकि चालू था तो कुछ समय वो पंखा चालू रहेगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी गति कम हो जाएगी, फिर पूरा बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें शरणागत होना चाहिए, हमें संकल्प करना चाहिए कि मेरे जीवन में और कुछ नहीं है, मेरा इस भौतिक सांसारिक प्रयासों कुछ भी कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ दिया था। तो फिर भी हम अनुभव करते हैं कि तीन गुणों का प्रभाव रहते हैं, परंतु हमारा विश्वास होना चाहिए कि यदि हम तीव्रेण भक्ति योगेन तीव्रता से भक्ति करेंगे तो वो प्रभाव तो धीरे धीरे कम हो जाएगा, फिर एकदम बंद हो जाएगा। हरे कृष्ण, का रियलाइजेशन मेरा है तीन जेल है, रहता है तीन जेल, एक भौतिक जेल। क्या बोलते हैं? जेल, तीन प्रकार के जेल। हाँ। नहीं, एक बड़ा जेल है। हाँ। उसको भौतिक संसार बोलते हैं। हाँ, भौतिक संसार जेल है, उसमें अलग अलग सेल है, अलग अलग घर है। जो तमोगुणी है या तीन नंबर बंदी है तो लोहा का दंड से क्या बोलते दंड मिलता है, और जो रजोगुणी है तो चंदी का दंड से क्या बोलते दंड मिलता है, और जो सत्वगुणी है तो सोना का दंड से दंड मिलता है। ये एक जेल है, दूसरा जहाँ हम रहते हैं वो भी एक जेल है। हाँ, तो आप शरणागत हो जाए श्री कृष्ण के चरण में और जेल में रहना और भी जरूरत नहीं होगा। और शरीर भी जेल है। और हम क्या करते हैं, जेल कितना सुंदर है, हम पेंटिंग डालते हैं और क्या समाचार है जेल का, और कितना अच्छा है जेल है, हम ऐसे महसूस करते हैं। लेकिन परस्तस्मात्तु भावन्यो व्यक्तो व्यक्तत् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, कि इस भौतिक प्रकृति के परे एक स्थिति है जिसका सृष्टि स्थिति प्रलय नहीं होते हैं, वो आध्यात्मिक जगत है, उसके बारे में हमारे जानकारी नहीं है। पर तीनों जेल में सफोकेशन बहुत हो रहा है, इसलिए आपको बाहर जाना चाहिए। किधर जाएंगे? किधर जाएंगे? भगवान के पास जाए। पर नहीं, ये हम बार बार बोलते हैं और तो आपको समझ ना, ये जेल हमारे स्थान नहीं है, हमें भगवान कृष्ण के पास जाना है। तो आप बार बार बोलती है मैं अच्छा नहीं लगता हूँ, ठीक है तो बाहर जाओ, हरे कृष्ण बोलो, वहां जाओ, यहां रहने की जरूरत नहीं है। वन क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन, लेट्स सी इफ आई कैन रीड इट। ब्रिटिश, लॉट ऑफ टॉक अबाउट द ब्रिटिश, ब्रिटिश शाखा वैदिक ग्रंथों की शिक्षाओं के क्या है विरुद्ध थी। इसी परिस्थिति से भक्ति सिद्धन सरस्वती ब्रिटिश क्या है ऑफिसरों से कैसे प्रचार करते थे तो वो बहुत बड़ा विषय है। तो जैसे कैसे शील प्रभुपाद ब्रिटिश का अपसिद्धांत का विरोध किए थे, तो कैसे जैसे शील प्रभुपाद किए थे और जैसे हम आज भी करना चाहिए, हमें ऐसा समझना चाहिए, प्रचार करना चाहिए कि शास्त्र में सब कुछ जो है वो सच है, और जो शास्त्र में नहीं है तो कुछ सच हो सकते लेकिन ज्यादातर मिथ्या है। तो वास्तव सत्य का वर्णन और उसके बारे में सिद्धांत शास्त्र से समझना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए वो भक्ति सिद्धांत वैभव पुस्तक पाठ कीजिए। हरे कृष्ण। पूछे हमारा जो कई बार ऐसा होता है कि जब हम प्रचार करने जाते हैं तो लोग अलग अलग पंथों में इन्वॉल्व रहते हैं और अलग अलग उनकी विचारधारणा होती है, तो भक्त ऐसे बताते हैं कि किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर उनका प्रचार में किसी को डिस्टर्ब करना संभव नहीं है तो प्रचार का मतलब दूसरों को डिस्टर्ब करना। डिस्टर्ब नहीं करने से प्रचार नहीं हो सकता। तो इसके बारे में मेरी एक और पुस्तक भी है, ऑन स्पीकिंग स्ट्रॉन्गली इन श्रील प्रभुपाद सर्विस। वो लोग के सब भूल धारणा, वो सब निराश कर, सब खंडन करना चाहिए। तो यदि हम सत्यवाणी का स्थापन नहीं करते तो हमारा प्रचार किस प्रकार का प्रचार है? तो सभी लोग के साथ और सब पूरा सिद्धांत की चर्चा करने का जरूरत नहीं है, लेकिन यदि जैसे ही जनता के बीच बड़ा कार्यक्रम है और एक व्यक्ति बीच में जोर कहते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है, मेरी माँ परम सत्य है, मेरी माता, तो कुछ जवाब देना पड़ेगा, या साईं बाबा भगवान है, कृष्ण तो नहीं, ये सब भगवान है, मैं भी भगवान हूं, ऐसे लोग कहते हैं, तो जवाब देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा बताते हैं कि प्रेम करना चाहिए लोगों से और वो शायद प्रेम आप अगर आपकी बहुत शंका है इसके बारे में, आप वो स्पीकिंग स्ट्रांगली इन श्रील प्रभुपाद सर्विस इस पुस्तक लेके आप ध्यान से पढ़े। ये सब आपत्ति जो है जोर से प्रचार करने का उत्तर है उसमें। गैजेट्स कैन वी यूज, ये सब आधुनिक गैजेट्स हम भगवान का प्रचार में इस्तेमाल कर सकते हैं। गैजेट मतलब माइक, आईपैड, आईपॉड और क्या है, टीवी, लैपटॉप, सब कुछ हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन अनासक्त से विषयान यथा हम उपयंजत निर्बंध कृष्ण संबंधी युक्तम वैराग्य मुच्यते। ये सब गैजेट से आसक्त नहीं होना चाहिए। ये सब गैजेट से आसक्त होना वो शूद्र की प्रवृत्ति है। देखो मैं नया लैपटॉप है तो कैसे अच्छा चलता है, लेटेस्ट आईपॉड है मेरा पास, ये सब शूद्र की प्रवृत्ति है। देखो जस्ट इन टाइम। लेटेस्ट सेल फोन से विमोहित होना वो क्या है? शूद्र की प्रवृत्ति और कुछ नहीं है। ये सब हम इस्तेमाल कर सकते हैं भगवान की सेवा में। ऐसा नहीं है कि हम इतना प्रभावित नहीं होंगे वो सभी चीजों से। अच्छा हो कि कभी कभी हम सब कुछ चढ़ के एक आश्रम जाना पहाड़ में या गुहा में और खाली हरे कृष्णा कहेंगे, हम कर सकते हैं कि नहीं? हम देखते हैं बहुत से भक्त तो माला करते हैं एक हाथ से और दूसरा हाथ देखते हैं सेल फोन, एसएमएस भेजते हैं, We can use in Krishna's service. Don't be used by. Jive surup hoy gadget kadas nahi. Aisa to nahi. Again, aisa lagta hai nahi. Aajkal sab log to gadget kadas hote. Cell phone kadas. So Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna.